بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، آج سورة العصر کی تجوید اور قرآت انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، یہ جو سورہ عصر ہے اس میں بہت سارے مقامات پر معاملات یعنی پڑھنے کے حوالے سے کلیئرٹی لوگوں میں آنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے. جیسا کہ اس کی پہلی آیت ہے والعصر، اب اس میں کیونکہ عین کے بعد صاد ہے اور اس پر جزم ہے، اور آگے را جو ہے اگر اس کو وقف کیا جائے تو اس پر بھی جزم ہوگا. اب جب اس لفظ کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں تو وہ را کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. اور لام پر قلقلہ نہیں کرنا، جس طرح والعصر اس طرح نہیں پڑھنا، نہ ہی صاد پر قلقلہ کرنا ہے. لام، عین، صاد یہ بالکل سافٹ پڑھے جائیں گے، لیکن جب را پر اینڈ پر وقف ہوگا تو وہاں پر بھی باقاعدہ را کی ساؤنڈ آنی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا والعصر والعصر، ان الانسان لفی خسر. یہاں پر نون پر غنہ، انسان یعنی نون پر پھر اخفا ہوگا، انسان، لفی لفی یا کے اوپر جزم ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کم از کم دو حرکتیں. آگے آ گیا خسر، یہاں پر پھر وہی پرابلم جو اکثر لوگوں میں پیش آتی ہے. کئی لوگوں کو ہم نے سنا وہ کہتے ہیں خسر، بالکل لفظ اس کا جو ہے ترجمہ غلط ہو جاتا ہے. سین پر وقف ہوگا، جزم ہوگا، اور را پر بھی ہوگا، خسرن یہ لفظ ہے نا. تو آپ اس کو جب پڑھیں گے ان الانسان لفی خسر، خسر، را کی بھی ساؤنڈ آئے سین کی بھی آئے، لیکن یہاں پر قلقلہ نہ ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اگر یہاں پر آپ نے رکنا ہے تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا اور شدے کی وجہ سے تھوڑا سا جھٹکا مار کر پڑا جائے گا، جس طرح کہ ہم نے وتب اس کو پڑھا تھا. تو وتواصوا بالحق اگر رکنا ہے تو اس طرح پڑھا جائے گا، اور اگر آپ نے یہاں وقف نہیں کرنا تو پھر آپ پڑھیں گے وتواصوا بالحق وتوا. آگے آ گیا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. اب جو صبر ہے اس میں با کے اوپر بھی جزم، را بھی وقف کرنا لازم ہے کیونکہ یہاں پر سورہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو اس کو پڑھنے میں بہت سارا جو ہے معاملہ غلط ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگ صبر پڑھ دیتے ہیں جس طرح ہم اردو میں صبر کہتے ہیں، جبکہ با پر قلقلہ ہوگا یعنی اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ قاف، طو، ب، جیم، دال ان الفاظ میں سے ایک ہے. اب یہاں پر قلقلہ بھی کرنا ہے اور را پر قلقلہ نہیں کرنا مگر سٹاپ کرنا ہے، یعنی جزم کو پڑھنا ہے، تو اس کی پریکٹس لازم ہے. وتواصوا بالصبر، صبر یعنی را جو با جو ہے اس پر قلقلہ، وتواصوا بالصبر اس انداز سے پڑھا جائے گا. پریکٹس کی ضرورت ہے، جب صحیح پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ صورت صحیح طریقے سے پڑھی جائے گی. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پڑھ کے بھی دکھائیں اور جو غلطیاں ہماری سوسائٹی میں عام طور پر کی جاتی ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کروائیں تاکہ ہم اپنی پریکٹس کے ساتھ اپنی اصلاح کر لیں. اب ہم اس کی قراءت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. پریکٹس کریں, بار بار پڑھیں, قرآت کر کے پڑھیں, انشاءاللہ قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.